zonge la bolingo tala ngai wayo na komi lokola nzete ebetelikake ya mbula Songi songi Kipo. opesinga folidamu Luta se tolingana na yo Na komela wisi kaka pamba Sisiena la westero Na boulevard na koka kisa Bwema ena la westero Na biro na kosa la jolie Foto non aliboso Yeah. Moana, Moana, Moana, oui, ça fait, Moana, Moana, Moana, chicken and ça. Hey yo! Elodie, Jean Joël, patience, y'a pour la santé. Est-ce que ça va faire un yo? Na moto koya, ata na pogena mbinza. kola na seliko na latino to yo ka okende na yango maluma ya suka na koluka bolingwa kati na mbongeo mbonge elimwe na mayo echoli nango na kombwa sika ebongi na mangengelinge na seliko. Mano bilinga linga ba passiona monero nanzila ya waza mawato poninga wapi nzoto dase monamo na bosa niyo bosa nanga ipe lokola ne fase dase ope fase na lokola dase liko na loti ndoto yoka ukende na yango maluba ya suka na koluka bolingwe koti na mbongeo mbonge elimwe na mayo echoli nango na kombwa sika ebongi na mangengelie daseliko. Moninga, wapi nzoto dase monamo.